Pierwsza w nocy, jesteśmy na półmetku HCH, co jeszcze nie oznacza, że od razu druga godzina się zaczyna. Mamy jeszcze zaległości z pierwszej. Ale w tej godzinie przypominamy zespół Slow Dive, ale zanim Slow Dive, to jeszcze jedna nowość i gentleman, którego wymienialiśmy dzisiaj przy okazji płyty Faced. No właśnie, to jest, jeśli ktoś nagrywa więcej płyt w ciągu roku niż Sun Kil Moon, czyli Mark Kozelek, to na pewno jest to Colin Stetson, który cały czas rejestruje albumy, no, gościnnie gra po prostu różnych wykonawców, występuje na sesjach nagraniowych takich artystów jak choćby właśnie Leslie Feist i jednocześnie też nagrywa własne płyty. W zeszłym roku to była płyta z dużym zespołem i z muzyką Henryka Mikołaja Góreckiego, z trzecią symfonią. Natomiast teraz Colin Stetson sam mówi, że postanowił sobie odpocząć trochę, że wolał, że do tego dużego składu to on jeszcze wróci z jakimś zupełnie innym pomysłem. Natomiast chciał nagrać kolejną płytę solową. No to jest płyta, która się wpisuje w ten już taką coraz dłuższą dyskografię solową Colina Stetsona, który nagrywa te albumy sam na sam z wielkimi saksofonami, naprawdę, z potężnymi, jak to u niego w kolekcji, saksofonami basowymi przede wszystkim. I tytuł płyty brzmi All This I Do For Glory, a na samej płycie, cóż, no, wielkich innowacji nie ma, natomiast wydaje mi się, że trochę więcej zróżnicowania mamy w całej tej warstwie rytmicznej, perkusyjnej, można by było nawet powiedzieć, chociaż te perkusyjne dźwięki tworzą oczywiście klapy saksofonu w tym momencie. Wielkie klapy wielkiego, no, saksofonu. Colin Stetson ze swojego saksofonu robi właściwie instrument perkusyjny. No, taki instrument do wszystkiego. Between Water and Wind i Colin Stetson. I'm gonna go get some more. Tak brzmi solowa muzyka Colina Stetsona w tej chwili. Fragment płyty All This I Do For Glory. Płyty nagranej w całości przez Stetsona solo. To jest ważne zastrzeżenie. I płyty takiej uduchowionej. Można powiedzieć, że to jest jakiś taki wariant. Muzyka religijna, muzyka sakralna, na nowe czasy nawet momentami. Ale jakiegoś, nie ma w tym jakiegoś... Książeczka nie została dołączona. Ciekawe, co miał na myśli Stetson, mówiąc, że powróci do dużego składu. Czy myśli o kolejnych symfoniach Góreckiego? Myślę, że myśli o jakimś zupełnie innym utworze, dużym utworze symfonicznym. Ale pewnie już nie Góreckiego, nie sądzę. Prawie 10 minut po godzinie pierwszej, zatem czas najwyższy na spotkanie z tym najważniejszym zespołem w tej części naszego spotkania. Ten album pojawił się 2 września 1991 roku i zamykała go kompozycja zatytułowana Primal. Grupa Slowdive z płyty, która ukazała się 2 września 1991 roku i była debiutanckim longplayem tej formacji założonej w Reading 2 lata wcześniej. No i zarazem kolejnej formacji obwołanej wielką nadzieją nowego ruchu. No bo tego nowego ruchu upatrywano wokół zespołów określonych mianem shoegaze'u, a właściwie w tamtych czasach sceny, która celebruje siebie samą, czyli the scene that celebrates itself. Było dużo więcej tych zespołów, myśmy je prawie wszystkie widzieli na OFF festiwalu. Myślę, że to w ten sposób można na to patrzeć. Rok po roku mieliśmy taką, no tak, niektórzy... takie wspomnienia z lat 90. ostatnio. Opowiadali, że to ci, którzy mają głowy, oczy wpatrzone w swoje buty i nie zajmują się obserwowaniem niczego innego. No ale to chodziło o efekty gitarowe, tak oczywiście, jest, wiadomo. I na te takie delikatne przesterowania, które tworzyły całe tło dźwiękowe, a głos miał być wyłącznie jednym z elementów tej mozaiki. Jak się okazało, to nie była przyszłość brytyjskiej muzyki, bo tekst był znacznie bardziej istotny i później takie zespoły, jak chociażby Blur czy Oasis, jednak no, udowodniły, że Brytyjczykom chodziło o coś innego. Natomiast no ale w tamtym czasie... po latach następuje pewien kontratak tych brzmień, rzeczywiście rozmytych brzmień shoegaze'owych, bo Blur, no powiedzmy, wraca co jakiś czas, ale Oasis słabo. A ostatnio mamy powroty tych wszystkich w zasadzie najważniejszych formacji z tego okresu. Tak, tylko że wtedy, na początku lat 90. okazało się, że to była generalnie słaba przeciwwaga dla tego, co pojawiło się w Ameryce, bo przypomnijmy, 91 rok, no to jest eksplozja grunge'u, muzyki zupełnie innej, ale to ona jednak zdominowała Wyspy Brytyjskie i tutaj shoegazing poległ zdecydowanie. I ten odpór dały brytyjskie zespoły połowy lat 90. Dzisiaj rzeczywiście powracają albo młode zespoły, które nawiązują do tego, co było w przeszłości, albo powracają takie zespoły jak Slowdive. I akurat ten powrót, skoro mówisz już o tych zespołach, które pojawiły się chociażby na festiwalu, to wydaje mi się było najbardziej udane pod względem artystycznym przedsięwzięcie. Koncert z roku 2014. No pomijając My Bloody Valentine. Tak, był takim, no powiedziałbym, estetycznie pięknym doznaniem, o ile powroty zespołów nam bliskich z lat 90. brytyjskich no, okazywały się porażkami, jak chociażby, nie wiem, Lush czy Jesus and Mary Chain, który trochę zamienił się w taki pubowy zespół, no to tutaj mieliśmy spektakl taki od początku do końca, świetnie przygotowany, świetnie dostrojone instrumenty. Może dlatego, że oni nie próbowali tworzyć czegoś zupełnie innego, tylko byli w trasie koncertowej, grając te stare utwory, ale to wszystko wtedy, pamiętam, zabrzmiało bardzo pięknie. No i nie jest to chyba jedyny z tegorocznych wielkich powrotów, bo jeszcze grupa Ride, prawda? Tak, no, szykowany jest album, który się pojawi, z tym, że Ride jakoś tak, powiedziałbym, nie zaskoczył mnie bardzo na festiwalu i na koncercie, który wtedy zabrzmiał. Natomiast dziś jest już nowy album Slowdive. I trzeba powiedzieć, że bez względu na to, jak brzmiał ten koncert, to ten album jest zaskakujący. Jest zaskakująco dobry. No, tak. Równy. Zaskakująco, zaskakująco melodyjny i taki, powiedziałbym, zbudowany, dopracowany, biorąc pod uwagę no też ten długi czas, jaki upłynął pomiędzy ostatnią płytą a tą nową. To jest 22 lata milczenia, jeśli chodzi o duże krążki z nowymi piosenkami. Bardzo, bardzo dużo. No i też nie wszyscy z tych muzyków, którzy tworzą grupę Slowdive, byli w równy sposób aktywni przez ten czas. Więc to, że wrócili, że jeszcze wrócił pierwszy perkusista, to wszystko naprawdę jest sporym zaskoczeniem. Że jeszcze są single, i że te single, co więcej, moim zdaniem, nie są wcale najlepszymi utworami na płycie. To jest coś, co mnie najbardziej zaskakuje, że nawet tak przyzwoity utwór jak Sugar for the Pill jest tutaj, no może trzecim, może czwartym w kolejności z tych, które bym wybrał do prezentacji. Z tym, że w przypadku akurat tej płyty i tego powrotu, nie wiem, no gdzieś tam zadaję sobie tego rodzaju pytania, no 22 lata, no to właściwie tak naprawdę, nie wiem, czy na pewno wśród słuchaczy Slow Dive są osoby, które nie pamiętają oczywiście tych pierwszych krążków, bo Pygmalion, czyli trzecia płyta, ukazała się w roku 1995 w lutym. Zaraz później zespół rozwiązał się, do tego jeszcze dzisiaj powrócimy. Czego my, jako osoby słuchające wtedy muzyki brytyjskiej, oczekujemy dzisiaj, po tych 22 latach, bo to jest kompletnie inna epoka. Czy chcemy, żeby Slow Dive powrócił do przeszłości? Czy chcemy, żeby nagrał taką płytę, która mogłaby się ukazać w roku 96 czy 97? Czy chcemy, żeby zaproponował nam atrakcyjną muzykę, pamiętając o tym, co dzieje się w muzyce popowej, rozrywkowej dzisiaj? Czyli czy chcemy, żeby się zmierzył z tą szaloną produkcją współczesną i jakby z zupełnie innym kontekstem muzycznym? To są najważniejsze pytania. Ja myślę, że na większość z tych pytań odpowiada ponowny odsłuch tych starych nagrań również z lat 90. grupy Slow Dive dzisiaj. Bo kiedy się ich słucha, to pryska ten taki czar rewolucji jakiejś, bo to nie była żadna rewolucja brzmieniowa. To nie było coś zupełnie nowego, tylko to był taki kolejny element ewolucji czy tych brzmień, które znaliśmy z wytwórni 4AD, czy tych brzmień, które nam serwowała choćby grupa The Cure. No, już wówczas w zasadzie, no bo tutaj są elementy, które się gdzieś tam u The Cure już w tamtym okresie pojawiały. I na tej płycie mamy przynajmniej ze dwa takie momenty, kiedy bardzo mocno pobrzmiewają gitary takie charakterystyczne dla końca lat 80., powiedzmy, w wydaniu grupy The Cure. I jeszcze nad jednym zastanawiałem się, gdyby ta płyta pojawiła się, powiedzmy, w roku 96, 7, czy ona byłaby na tyle atrakcyjna, że zwróciłaby naszą uwagę? Pamiętajmy też, co działo się w drugiej połowie lat 90. Pamiętajmy, rok 97 to jest OK Computer. To jest świetny album zespołu Verve. Jakby troszeczkę przekierowanie na inne tory muzyki brytyjskiej. Dzisiaj trip-hop pojawia się. Dzisiaj oczywiście jesteśmy mądrzejsi o to wszystko, co się wydarzyło i taki powrót przyjmujemy jako pewnego rodzaju oczyszczenie. Już jest tyle gatunków, tyle możliwości, każdy robi coś innego, że nagle, kiedy dostajemy taką czystą płytę, która mogłaby się pojawić w latach 90., to przyjmujemy ją z niezwykłą radością. No ja przynajmniej odpoczywam przy tej muzyce, chociaż zdaję sobie sprawę, że to nie jest, nie wiem, rzecz rewolucyjna, która zmieni dzisiejszą muzykę. Dokładnie to samo bym doradzał i państwu, i sam chętnie raz jeszcze posłucham utworów z tej nowej płyty grupy Slow Dive, bo jeśli się odrzuci te wszystkie opowieści historyczne, ten cały kontekst, to jest bardzo przyjemna płyta. I teraz tak, wybraliśmy dwa utwory. Pierwszy wybrał Bartek, drugi ja. Don't Know Why. A ja wybrałem ostatni, Falling Ashes, który jest jakimś takim hipnotycznym, który trochę mi przypomina nową klasykę. Nie wiem, ten fortepian, który się pojawia, takie brzmienia, powiedzmy. No, poza tym ostatni utwór na tego typu płytach zawsze był najważniejszy. Mm-hmm. Umówmy się. Don't Know Why i Falling Ashes, grupa Slow Dive.

grupa Slowdive z najnowszej płyty, pierwszej od 22 lat. Płyty, która ukazała się nakładem wytwórni Dead Oceans. Teraz, 5 maja, Don't Know Why i Falling Ashes. To były dwa utwory z tego albumu. 3 i 8. Bardzo jesteśmy także ciekawi Państwa opinii na temat tego fonograficznego powrotu grupy Slowdive. Czy to jest dla Państwa rzecz ważna? Czy tego się spodziewaliście? A może to jest rozczarowanie? hch@polskieradio.pl. Chętnie poznamy i chętnie podyskutujemy na ten temat. To były dwa fragmenty z nowej płyty, natomiast chcielibyśmy teraz powrócić do połowy lat 90., bo wtedy doszło do bardzo ciekawej sytuacji i do takiego, no, z jednej strony kresu zespołu Slowdive w roku 1995 i narodzin nowej formacji, którą założyli liderzy. Rzecz o tyle ciekawa, że grupa nagrywała przecież płyty dla wytwórni Creation. Może one świetnie się nie sprzedawały, ale miały niezłe recenzje. Tymczasem po nagraniu płyty w 1994 roku i wydaniu w lutym Pygmalionu, czyli trzeciej płyty, zespół rozpadł się. To znaczy zespół jakby trochę zmienił oblicze. Alan McGee, szef Creation, miał już ich dosyć i wyrzucił ich po prostu z wytwórni. No ale to był czas, proszę pamiętać, 95 rok, on kupuje Cadillaki, Rolls-Royce'y, przepraszam, braciom Gallagher, więc ma kurę znoszącą złote jajka, w związku z tym ma na co wydawać pieniądze, musi dbać o innych. Pozbywa się zespołu Slowdive, który w tym samym czasie rejestruje materiał zupełnie inny. To znaczy ostatnia płyta Slowdive jest już płytą właściwie ambientową. Oni już odchodzą zupełnie od showgazingu, spoglądają w zupełnie inne rejony. To już były właściwie formy zupełnie otwarte. I w tym samym czasie Rachel Goswell i Neil Halstead nagrywają płytę, która jest jakby ukłonem w stronę muzyki folkowej, w stronę tego, co wtedy nazywaliśmy post-country. Pamiętajmy, początek, połowa lat 90. do Europy już przyjeżdżają tacy artyści jak Lamb Chop, jak Bonnie Prince Billy, wtedy jako Palace Brothers. Przyjeżdża Bill Callahan jako Smog. Jest to zainteresowanie folkiem amerykańskim, folkiem brytyjskim. I oni nagrywają zupełnie inną muzykę. Nagrywają piosenki, w których ważna jest slide gitar, gdzie jest wyraźny tekst, utwory piękne o miłości i tak dalej, i tak dalej. Czyli w tym samym czasie mamy de facto dwa różne zespoły. Ostatnia płyta Slowdive, Pygmalion, ukazuje się w lutym 95 roku, a w październiku ukazuje się pierwsza płyta Mojave Free, ponieważ kaseta demo wpadła w ręce Ivo Watrasella, szefa wytwórni 4AD, który zdecydował: tak, biorę was, będziecie nagrywać dla 4AD, skoro nie chce was Alan McGee. No i jeszcze ciekawy wątek w tym wszystkim to jest Simon Scott, czyli ten perkusista, który teraz do grupy Slowdive wrócił. Natomiast przez lata, już po sukcesach, no umiarkowanych, ale jednak Mojave 3, on był taką osobą, która realizowała te idee ambientowe grupy Slowdive. Powiedzmy, jego twórczość solowa była przedłużeniem tego, co zespół robił na końcu swojej kariery przed zawieszeniem działalności. I myśmy chyba mieli okazję prezentować nagrania Simona Scotta swego czasu, choćby z projektem The Side Below i z Rafaelem Antonem Irisarim, bo on był całkiem znaczącą postacią, nagrywał dla wytwórni Ghostly, dla wytwórni Miasma i o ile 22 lata temu to chyba nawet jeszcze się nie znaliśmy, albo się poznawaliśmy właśnie w rozgłośni harcerskiej. No gdzieś się mijaliśmy wtedy. Gdzieś się mijaliśmy w korytarzach. To gdzieś przy okazji już pierwszych audycji naszych pamiętam, że nazwisko Simona Scotta się pojawiało. A nie pamiętam, czy graliśmy Slowdive wtedy. Chyba nie graliśmy, bo ja tutaj muszę zdradzić, że trzeciej płyty Slowdive zupełnie nie rozumiałem. Znaczy natychmiast ją kupiłem, natomiast później przez długi czas próbowałem się wymienić na coś innego i nikt jej nie chciał. I to była taka płyta, która przeleżała i później dziękuję Bogu, że tak się stało, ponieważ dzisiaj zupełnie inaczej spoglądam na tę płytę i zupełnie inaczej jej słucham. Natomiast wtedy było to dla mnie już kompletne, rozumiecie, fakt, że wtedy słuchałem bardzo dużo muzyki brytyjskiej i w większości tych zespołów dzisiaj już nie pamiętam i one też już pewnie nie istnieją. Natomiast no to zachwycony albumem Just for a Day czy Souvlaki, Pygmalionu, nie rozumiałem. Posłuchajmy w takim razie utworu Miranda, w którym pojawi się Rachel Goswell, ale proszę zwrócić uwagę, jak ten głos jest jej traktowany. No po prostu jako instrument i jako jakby rzecz gdzieś tam po środku, a później pierwsza kompozycja z płyty Ask Me Tomorrow, czyli z debiutu Mojave Free, Love Songs on the Radio. To jest już zupełnie inny świat, a te dwie płyty dzielą 8 miesięcy. Thank you. Thank you. Mojave Free, przed momentem Love Songs on the Radio z płyty Ask Me Tomorrow, pierwszej nagranej dla wytwórni 4AD w roku 1995. Ten album ukazał się w październiku, a wcześniej Slow Dive Miranda z ostatniej płyty, wtedy tak nam się wydawało, tej grupy Pygmalion, opublikowanej przez Creation w lutym tego samego 1995 roku. Ci sami ludzie, jeśli chodzi o liderów, Neil Halstead, Rachel Goswell i dwa zupełnie inne światy. Z jednej strony gdzieś rozpływający się ambient i Mojave Free, czyli powrót do folku, powrót do korzeni. W tym samym czasie stworzyli dwa różne projekty. A w tym roku na festiwalu nie mamy łącznika shoegaze'owego, za to będą konkurowały ze sobą dwie panie, PJ Harvey i nieco przypominająca ją na ostatniej płycie Feist, o czym już mówiliśmy. Ja też polecam Państwu, jak jeszcze mamy sekundkę, zaczynający się dziś festiwal Dogs Against Gravity, bo tam jest sporo ciekawych dokumentów o muzyce, między innymi o Tonym Konradzie i o Mikołaju Trzasce. Ucho wewnętrzne, koniecznie. A przy okazji, może kiedyś Mojave Free na przykład powróci, kiedy już fala Slow Dive opadnie. Co, ile to jest? Siódma fala? No, patrzymy na to wszystko jako na taką wielką sinusoidę po prostu. To wtedy powrócimy do Mojave Free. Ale pamiętam wtedy ten 95 rok, to była schizofrenia, jeśli chodzi o tych artystów. No longer making time. Jeszcze jeden utwór z tej najnowszej płyty grupy Slow Dive na pożegnanie, na zakończenie dzisiejszego wydania HCH. Bardzo dziękujemy. Bartek Chaciński. I Jacek Hawryluk. Dobrej nocy. Trójka.